wstrzętniemy między dobrem, złem. Jakim kosztem chcemy mieć spokojny sen? Roller coaster, ciśnienie atmosfer. Walczymy o postęp, niebonocny wzrok na cel. Fale mocne, krok w mrok, w ręce ster. Obok sną lotniskowce wyższych sfer. My jak owce, do tego wodowstręt. To jest oczywiste, bo nikt nie chce żyć jak strzęp. I nie wszystkie myśli masz z połyskiem, man. Serce bliskie, stają się dziesiątki scen. Kiedy mgliste, ponad rzeczywiste, robię sobie listę. Chcę, by tak wyglądał dzień. Dam radę, mówię, potrzebuję zrobić czystkę tlen. A jadę niczym weekend z piskiem, dzień bez wen. Mam wadę, nieodporny system i iskrę. To nie konflikt zbrojny, w głowie kłębią się demony wojny. Mam tam niespokojny stan, jakby spadały bomby. Jestem sam przytomny, skłonny być rozsądny. Wokół powietrzne trąby, Niflheim. To nie konflikt zbrojny, w głowie kłębią się demony wojny. Mam tam niespokojny stan, jakby spadały bomby. Jestem sam przytomny, skłonny być rozsądny. Wokół powietrzne trąby, Niflheim. To jest łatwe, ale nie jest proste. Kto jest zawodowcem, liczy forsę, patrzę w portfel dno. Poszły konie po betonie na manowce, Robię to, co mi się chce, a nie to, co chcę, wio. Widzę postęp, przynajmniej nie poszło szkło. Nie będę sportowcem, póki co mam w dupie to. Jestem lirycznym zamachowcem, suki po. Pod lodowcem żyję, piszę owsem. Może jestem głupi, ale robię to dla sztuki 100 na 100. Jeszcze o mnie usłyszeć się, tylko zmienię tło. Muszę się skupić, w końcu jestem fo. A co jak co, wiem co to jest flow, więc pieprzę to. Zatykam luki, zamykam łuki, pędzę jak Suzuki. I będę tu dopóki, aż zdobędę te nauki. Nowa wiedza, starodruki, walka z drugim mną. Czuję wiosnę na ostatniej półprostej. To nie konflikt zbrojny, w głowie kłębią się demony wojny. Mam tam niespokojny stan, jakby spadały bomby. Jestem sam przytomny, skłonny być rozsądny. Wokół powietrzne trąby, Niflheim. To nie konflikt zbrojny, w głowie kłębią się demony wojny. Mam tam niespokojny stan, jakby spadały bomby. Jestem sam przytomny, skłonny być rozsądny. Wokół powietrzne trąby, Niflheim.